بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. با استعانت از خدای متعال به بحث دوم میپردازیم. در این بحث قبل وظیفه اولیه رو مورد بحث قرار دادیم، قاعده قبح طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان. این یک دیدگاه بود، یک دیدگاه دوم نیز دیدگاه مسلک حق و طاعه بود که اصل اول رو اصالت الاشتغال قرار داد، مگر در ثبوت ترخیص به نحو جدی. در ادامه بحث باید بپردازیم به وظیفه ثانویه، که اینجا ما چه قاعده ای رو مد نظر قرار باید بدهیم. در اول بحث مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اشاره می‌فرمایند که براءت رافع موضوع قاعده اولیه است. قاعده اولیه در واقع گفته بود که اصل اشتغال است مادامی که ترخیص جدی ما نداشته باشیم. خب براءت، براءت شرعی میآید و میگوید که موضوع منتفی است برای قاعده اشتغال عقلی. پس بنابراین ما باید به ادله و مواردی که در ادامه بحث نیاز هست بهش بپردازیم. ادله براءت شرعی هم از کتاب و سنت هست، از کتاب و در حال آیات شریفه چند آیه مورد استشهاد قرار گرفته. آیه اول در سوره طلاق آیه هفتم است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. محور دست در تقریر این بحث برمیگردد به ما آتاها. ما خداوند تکلیف نمی کنن نفس رو مگر آنچه که آن را داده است. خب ما اینجا شامل چیست؟ آیا شامل فعل است؟ شامل تکلیف است؟ شامل چیست؟ مال است؟ فعل است؟ تکلیف است؟ اینجا ما باید بگوییم که با این تقریر میگوییم که ما شامل تکلیف است. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفی که اون رو خداوند عطا کرده است. بنابراین استثنایی بر این میخورد. وصول و اتیان چیست؟ اتیان تکلیف یعنی وصول. وقتی خداوند داده باشد یعنی که وصول تحقق پیدا کرده باشد. معنای عرفی ایتا یعنی وصول و ایصال. خب مرحوم شیخ انصاری در این مورد اشکال فرمودند که جای تمسک نیست. چرا؟ چون که اینجا شما ما رو میخواهید مطلق بگیرید، تا شامل غیر از فعل و امور دیگر مال و فعل و اینها شامل تکلیف هم باشد. اما اینجا ما دچار مشکل میشویم. چرا؟ چون که اگر ما شامل تکلیف بشود، اینجا این مشکل پیش میاد که نقش مفعول مطلق پیدا خواهد کرد. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا مفعول مطلق می شود. در صورتی که اگر بگوییم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا مالا الا فعلا، اونها پس از الا نقش مفعول بهی رو دارند و دو نسبت متغایر ما اینجا داریم. نمیتواند ما آتاها هم به مثابه مفعول مطلق باشد اگر تکلیفاً باشد، و هم به مثابه مالاً و فعلاً و سایر امور باشد. این دوتا نسبت متغایرن. مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه این پاسخ رو میدهن که جامع دو نسبت مراده، هر دو نسبت مفعول بهی و مفعول مطلقی مراده، بنابراین مشکل پیش نمی آید. و هناک جوابان علا حاضل اعتراض. اولا اعتراض رو بخوانیم. و قدیه تر از شیخ الانصاری علا ده و اطلاق الموصول. این ما موصول رو اگر بخوایم مطلق بدانیم، به استلزامهی اعتراض به استلزامه استعمال الحیات القائمه بالفعل والمفعول فی معنیین، لأن التکلیف به مثابت المفعول المطلق والمال و الفعل به مثابت المفعول به دو نقش جور با جور دارن و نسبت الفعل الى مفعول المطلق مغایرتون لنسبت الى المفعول به فکیفه یمکن الجمع بین نسبتین. مرحوم آقا زیا میفرمایند چی؟ من اخذ الجامع بین نسبتین. مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه این پاسخ مرحوم آقا زیا را نمیپسندند و دو اشکال میکنن. میگه اگر جامعه حقیقی بخواهد مد نظر قرار بگیرد، یعنی جامعه مصداقی، این محال است، نمیتونه شامل این دوتا باشد. اگر این اورید الجامع الحقیقی بینما فهو مستعیل لما تقدم فی مبحث المعانی الحرفی من امتناع انتزاع الجامع الحقیقی بین النسب، ما نمیپذیریم که از این نسبت ها جامعه حقیقی مصداقی بتوانیم انتزاع کنیم. اگر هم جام نسبت سومی در نظر بگیریم، یه تعبیر دیگه جامع مفهومی لحاظ کنیم، با هر دو سازگار میتواند باشد، مفهوم است. اما چه چیزی اراده شده دیگه ما معینی برای این که چه چیزی اراده شده نخواهیم داشت. نه. و این اوریده به ذلک افتراز نسبت سالست مباینت لنسبت که نسبت مفهومی باشد، الا انها که اوسه از این دوتاست، چون که اوسه از این دوتا باید در نظر بگیریم نسبت مفهومی رو، انها تلائم المفعول المطلق و المفعول به من، حالا که با هر دو سازگاری دارد، فلا معین له لارادت آمن الکلام علا تقدیر تصور نسبت مناز القبیل. اگه بپذیریم تصویر مسئله رو، چون این چیزی نمیتواند فایده داشته باشد. پاسخ دوم که از منظر شهید سعد پاسخ درستی است این است که این کلمه ما موصوله شامل ذات حکم است و بنابراین مفعول به است و مفعول مطلق نیست. در اینجا ایشان دو تذکر رو مطرح می‌فرمایند. یک، اگر تذکر یک خود شامل دو نکته میشه، اگر آیه این ببینیم آیه به نحو سببی است یا به نحو مسببی، به نحو موردی است، آیا فقط مورد رو میخواهد بیان کند یا میخواهد بگوید که این تکلیف اینجا، این مفعول به اینجا سبب باشد. اگر آیه بیانگر براءت به نحو سببی باشد، الا ماتاها تو این مورد براءت حاصل می شود، این سبب بشود، لا یکلف الله الا ماتاها، این ماتاها سبب بشود، اینجا با ادله وجوب احتیاط معارض نخواهد بود و ادله احتیاط بر اون وارد خواهد بود. چرا؟ چون که اینجا سبب رو ذکر میکنه، اگر به این سبب باشد خب مشکل حل می شود، اون سبب می آید وارد می شود، ادله احتیاط وارد برای می شود و معارض نخواهد بود. اما اگر به نحو موردی باشد، آیه براءت رو به نحو موردی بگوید، با اون معارض خواهد بود، چون که نگفته به سبب این که بگوییم این سبب تحقق پیدا کرد. خب نکته در اینجا جنبندی چیز کدام رو بپذیریم، موردیت رو یا سببیت رو قبول کنیم؟ ایشان می فرماید دیدگاه ایشان اینه که موردیت بر سببیت ترجیح داره، در نتیجه تمسک به این آیه خوبه. چرا؟ چون که به نحو سببی اگه بود تجویز میکرد ادله وجوب احتیاط رو، با اون معارض نبود، میگفت اگر احتیاط اومد بر من وارد خواهد بود، من اون رو تجویز میکنم. موردیت رو ما قبول کردیم و در نتیجه با اون معارض خواهد بود و لذا تمسک می‌فرماید فل استدلال بالآیه جیدون. خب نعم البراءه ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الآیه ان کند به معنی نفی الکلفه به سبب تکلیف غیر المعتی فلا ينافي ثبوت الکلفه به سبب وجود الاحتیاط اذا تمت دلاله فلا تنفع في معارضه ادله وجوب الاحتیاط. این احتمال اول. اگر موردی باشد و این کانت البراءت به معنی نفی الکلفه فی مورد تکلیف غیر المعتی فهی تنفع الوجوب الاحتیاط و تعارض مع ما یدعا من ادلته با ادله احتیاط تنافی خواهد داشت و همین هم درسته. تذکر دوم این است که در واقع ما باید ببینیم که آیه ناظر به چیز، چه نوع براءتی رو، دایره براءت رو بیان میکنه. ایشان میفرماید که هم در شبهات وجوبی هم در شبهات تحریمی آیه شامل براءت در اونها هست. ثانیاً این براءت در شبهات حکمی و موضوعی است. ثالثاً آیه نسبت به حالت عدم فحص اطلاق ندارد و کما ان ظاهر عدم الاطلاق فی الآیه لحالت عدم الفحص لان ایتاء تکلیف تکفیفی عرفن مرتبتا من الوصول و هی الوصول الی مظان الاصور و الفحص. همین که در معرض قرار بگیرد معرضیت کافی است عدم، و بنابر این نسبت به عدم فحص اطلاق ندارد. یه مقدار میگوید که اگر ایتای تکلیف به این مقدار که عرفاً صدق بکند در معرض قرار بگیرد کافی است. خب این تمام مطلب در آیه اول که آیه طلاق، آیه هفتم از سوره طلاق بود. آیه دوم آیه شریفه اسراء، آیه 15 از سوره مبارکه اسراء است. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه یک رسولی رو بفرستیم. خب به چه نکته تمسک میشه در تقریب؟ اینکه رسول به معنای بیان حتی نبعث رسولا یعنی حتی نبین. ما کنا معذبین حتی نبین، عقاب نمی کنیم تا حکم برسه، بلا بیان، عقاب بلا بیان. خب درست نیست، عقاب با بیان میکنیم ما. در اینجا سه اعتراض رو مرحوم شهید صدر مورد اشاره قرار میدهند. نکته اول این که دلالت آیه چیه؟ آیا آیه نافیه چیه؟ ایشان میفرمایند آیه نافیه این هست که نافیه عقابه و نه نافی استحقاق عقاب. نمیگن استحقاق عقاب نداره، بحث ما سر استحقاق عقابه، این آیه میگه عقابی نیست. خب این نکته با تنجز تکلیف مشکوک هم سازگاره. ما تکلیفمون مشکوکه و میگیم منجز باشه و مستحق عقاب باشه، چه اشکالی داره؟ پاسخ شهید صدر این است که نه، آیه نافی استحقاق هم هست، فقط نافی عقاب نیست، نافی استحقاقه. چرا؟ چون که ظاهر آیه اینه که اشاره میکنه به اون سیره جاری و طریقی عموم شارع. و قد یوتر از علا ذالک تارتم به ان الآیت الکریمه انما تنفی العقابه لا استحقاقه و هذا لا ینافی تنجز تکلیف المشکوک اذ لعله من باب العف و نفی فعلیت. جواب این که نه، نظاهر نفل آیه انما هو طریقت العمل اشاره التي لا يناسب غيره كما از همه مراجعت امثال هذا ترکیب عرفن و هذا معنا عدم الاستحقاق. اعتراض دوم چیست؟ اعتراض این است که این آیه ناظر به عقاب دنیوی امم سابقه است، هم عقاب دنیوی هم عقاب دنیوی مربوط به امم سابقه، ربطی به بحث ما ندارد. شهید صدر قبول نمی کنن، دو پاسخ می دن. یکی اعتراض شبیه اعتراض قبلی که نه، این طریقه عمومی شارع رو لحاظ می کنه و منهای از هر جواب علل اعتراض ثانی لندن نکته مشترکتون. پاسخ دوم که نه آقا، ناظر به جزای اخرویه و تعبیر ما کنا هم که شما دارید ازش استفاده میکنید، ما کنا یعنی امم سابقه، این متعین در این نیست که حتما افاده معنای گذشته رو بکنه، بلکه شأنیت و مناسبت رو میرسانه، شأنش اینه که برای گذشته باشه، نه اینکه حتما محدود به اون باشه. بل سیاقا سیاق و استعراض عدت و قوانین للجزای الاخروی و از وردت فی سیاق و فی سیاق لا تزر وازرت و وزر اخرى فانهازا شن و عقوبات الله فی الاخره لا فی دنیا و لا منشأ لدعوان نظر المذکور الا ورود تعبیر به صيغه الماضی فی قوله و ما کنا و هازا به نکته افادیت شن و المناسبه و لا یتعین یکون بلازم نظر الی زمان الماضی خاصتا. پس این اعتراض هم وارد نیست. اعتراض سوم، مرحوم شهید صدر اشاره می‌فرمایند که تعبیر رسول مثال برای وصول بیان از شارعه، نه وصول فعلی. این اعتراض خود شهید صدره. اما بحث ما در چیه؟ در علم اجمالی به صدور و عدم صدوره. ما می‌خوایم ببینیم صادر شده یا نشده. علم اجمالی فی الجمله داریم به این مسئله. بحث ما بحث وصول فعلی نیست. بعد اینجا یک نکته ای هم در آخر اشاره می فرمایند، این که براعتی که مستفاد از این آیه است، این منوط به اینه که دلیلی بر وجوب احتیاط قائم نشه. اگه قائم بشه این براعت دیگه جایی نخواهد داشت. ولیکن یرد علی الاستدلال بالآیه الکریمه ما تقدم فی الحلقه السابقه من ان الرسول انما یمکن اخذو که مثال، این که فرموده ما کنا آیه و ما کنا معظم حتی نبعث رسولا، این میتونه مثال باشه. برای چی؟ برای اینکه بیانی از شارع صادر شده باشه. مراد این نیست که واصل شده باشه. بین وصول و صدور فرقی، حتی نبعث ما بفرستیم صادر کنیم، مرادش این نیست که حتی یصل. شما اگه حتی یصل بگیرید، شما قبح عقاب بلا بیان واصل دارید میگیرید. اگر بحث رو به گونه دیگه بگیرید، مسئله گونه دیگه بر تصویر بشه. ثم ان البر فلا تنطبق الآیه فی موارد صدورهی و عدم وصوله، اما یه جایی ممکنه صادر شده باشه ولی واصل نشده باشه. پس بینه ما اینجا علم اجمالی داریم به این که صادر باشه ولی به ما نرسیده باشه، صدور و عدم وصول. خب با استعانت از خدای متعال به آیه سوم میپردازیم. در آیه 145 از سوره مبارکه انعام این آیه شریف وارد شده: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم. اینایی که من در به من رسیده، من در اینها حرامی نمیبینم مگر اینکه این چند مورد باشه. خب اینجا دلالت آیه چگونه است که میفرمان همین که من پیدا نمیکنم کافیست در اطلاق عنان و اباحه، عدم وجدان کافیست در اطلاق عنان. سر رد رو بر این تقریب مورد اشاره قرار میدن. یکی این که رد اول، این که عدم وجدان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسابقه با عدم واقعی حرمته. اگه پیامبر چیز رو پیدا نکرد یعنی چی؟ یعنی حرام نیست. رد دوم، آیه در صدد بیان چیه؟ عدم صدوره، نه صدور و عدم وصول. آیه داره میگه که صادر نشده، هر چی که هست همین هست، بقیه دیگه صادر نشده. نمیگه که صادر شده و واصل نشده، ولی صحبت ما سر این موارده که صادر شده باشه و واصل نشده باشه. رد و نقد سومی که مرحوم شهید صدر مطرح میفرمایه این است که اینجا اطلاق عنان میتوانه به لحاظ عمومات هم ممکن باشه. ان اطلاق ثانیاً انه ان لم یسابق عدم الحرمه واقعاً فعلى الاقل یسابق عدم صدور بیان من الشارع اذ لا يحتمل صدوره و اختفاء على النبي و عین هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان. این رد دومه که آیه به صدد بیان عدم صدور، اما با صدور و عدم وصول کار نداره. و عین هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان، صدور پیدا کرده ولی به خاطر احتمال خفای بیان به ما نرسیده باشه. سوم و ان اطلاق الانان کما قد یکون به لحاظ اصل عملی، قد یکون به لحاظ عمومات الحل، میتوانه هم به نحو از جانب اصل عملی این اطلاق الانان باشه، هم میتوانه یه بیان اجتهادی باشه. به چه دلیل شما منحصرش میکنید در اصل عملی؟ نه، این میتوانه به لحاظ اصول ادله اجتهادی و عمومات حل باشه. التي يرفع اليد عنها الا بمخصص واصل. اینم آیه سوم با استعانت از خدای متعال به بحث آیه چهارم میپردازیم. آیه 114 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. بحث ما سر ما یتقون است. حتی یبین لهم ما یتقون، تقریب این مورد این است که این مراد از ما یتقون چیست. دو تا احتمال اینجا وجود داره. اگر مراد از ما یتقون همین به عنوانش باشه، این یک نوع ثمره داره. اگر مراد از ما یتقون به عنوان ظاهری به عنوان ثانوی ظاهری اون باشه، یه اختزای دیگه داره. خب چه تفاوت داره؟ اگه به عنوان ما یتقون اراده شده باشه، اینجا در مخالفت قطعی انحصار خواهد داشت. ما یتقونی که اگه مخالفت بشه به نحو قطعی، مخالفت واقعی، لذا براءتی که از این ما بخوایم به دست بیاریم منوط به عدم بیان واقع خواهد بود. براءت منوط به عدم بیان واقع خواهد بود. اما اگر مراد از ما یتقون به عنوان ثانوی ظاهری باشه، اینجا دلیل وجوب احتیاط وارد بر این براءت میتوانه باشه. و تقریب استدلال کما تقدم فی الحلقه السابقه و ما یتقی این اورید بهی ما یتقی به عنوان انحصر بالمخالفه الواقعیه للمولا فتكون البراءه المستفاده من الايه الكريمه منوطه به عدم بیان الواقع. اگه بیان واقع نشده باشه حکمی نیست، براءت حاصل میشه. چرا؟ چون که ما اینجا گفتیم که به عنوانش کار داریم. ما یتقی، یتقی خود اون رو، یتقی به عنوانه، خود اون عنوان رو نسبت به اون رعایت بکنه و تقوا کنه. حتی یبین الله ما یتقون. ولی اورید به این ما یتقی ولو به عنوان ثانوی ظاهری نسبت به اونها رعایت بکنه به نحو به عنوان ثانوی ظاهری. خب اینجا میشه چی؟ که عنوان المخالفت الاحتمالیه. در این صورت اگه دلیل احتیاط ما داشته باشیم، کان دلیل وجوب الاحتیاط واردن الهازل برای لعنو بیان لما یتقی به آزل معنا. میگه ما یتقی چیست؟ این است، موردش رو بیان خواهد کرد. خب این تمسک به چهار آیه بود در اثبات براءت شرعی الحمدلله رب العالمین، که در برخی از اینها مناقشاتی فرمودن. در آیه چهارم مناقشه ای رو مطرح نفرمودن. پس از این میرسیم به ادله روایی. اولین روایت این است: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، که این در جامعه حدیث شیعه ابواب المقدمه باب سامن حدیث 15 وارد شده از امام صادق علیه السلام. میفرمایند که در این روایت دو نکته مورد توجه باید قرار بگیره. نکته اول این که مراد معنای ورود چیست؟ نکته دوم مراد از نهی چیست؟ خب ورود به چه معناست؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حتی یرد یعنی حتی یصل یا حتی یسر. اگر وصول باشد یعنی حتی یصل، بله این براعت رو میفهمم. بلا بیانن یعنی کنه شما قبح اقاب بلا بیانن واصل گرفتید. اینجا حتی یرده یعنی حتی یصل فی نهیون، این براعتی که مد نظر بود در اینجا به دست میاد. اما اگر حتی یصدره باشد اینجا در احتمال صدور فایده ندارد، دلالتی در این مورد نخواهد داشت. خب در اینجا دو قول وجود دارد. قول اول این که اینجا این کلمه حتی یرده یرده اجمال دارد. چرا؟ چون که بین این دوتا تردد دارد و ما نمیتوانیم معین کنیم که کدام یک از این دوتاست و اینم کافی است که ما نتوانیم به این روایت شریفه تمسک کنیم. فقط یقال به تردد الورود بین الصدور و الوصول و هو موجب للاجمال الکافی لاسقاط الاستدلال. یکیش وصول به درد میخورد حتی یصله باشد، اما صدور حتی یصدره به درد ما نمیخورد، به درد احتمال صدور هم میخورد. قول دوم که مختار شهید صدر است این که بگوییم وصول است که به دو وجه این رو تقریر می‌فرمایند که بنابراین به درد اثبات براعت شرعیه می‌خورد. چرا؟ چون می‌گفتیم وصول دلالت بر براعت مورد نظر دارد. وجه اول از مرحوم آقای آیت الله خویی است. ایشان می‌فرمایند که اینجا حتی یصله یه غایتی داریم، یه مقیایی. مقیا چیست؟ حکم ظاهری است. اگر مقیا حکم ظاهری است، اون چیزی که غایت دار می شود حکم ظاهری است، نتیجه چیست؟ لذا غایت وصول خواهد بود نه صدور. یک حکم ظاهری است، همین که واصل شود اون مقیا حاصل است، بنابراین مراد صدور نیست. در اینجا یک انقیل و جوابی رو مورد اشاره قرار می دهند. انقیل که اگه این طور باشه میتوان اباحه واقعی رو مقیا دانست. آیا میتوانیم اباحه واقعی رو ما بگیم که مقیا است؟ پاسخ میدهن که بابا اباحه واقعی و نهی واقعی متضادان هستن، نمیتوانیم این رو قبول بکنیم. مرحوم شهید صدر به رد این وجه اول میپردازند، میفرمایند که نهی اینجا خطاب است. ما خود یک حکم شرعی رو کار داریم، این نهی کاشف از خطاب است، کاشف از حکم شرعی است و خطاب است. لذا اینجا مقتضی تعلیق یکی از دو ضد بر ضد دیگر رو ما نداریم و همینطور تعلیق بر عدم کاشف از اون نیست. انای نهی و یرد علی هذا الوجه ان النهی عبارت عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم و لیس هو التحریم نفسه. و شما میخواهید بگید از اینجا مقیا، اینجا اباحه واقعی و نهی واقعی دو تا ضدن. خب نهی اینجا خطابه و فایده ای نداره. و القضا نفسه و لیس هو التحریم نفسه و القضاء نفسه لا یقتضی و القضاء نفسه لا یقتضی تعلیق احد الضدین الا عدم الضد الاخر ولا الا عدم الکاشف عن الضد الاخر ولکن لا محذور فی ان توجد نهفتن احیانا تقتضی اناطت حکم به عدم الکاشف. بعض موقع ممکن این باشه ولی این فایده نداره، که مرجعش هم به این خواهد بود که فعلیت حرمت به مبادش منوط به صدور خطاب شرعی باشه. وجه دومی که مورد اشاره و رد مرحوم شهید صدر قرار میگیره این است که ورود دائما کلمه ورود متضمن حیثیت وصوله، حتی یرده وصول رو میرسانه، لذا بدون موردون علیه نیست. بعد خودشون میفرمایند که نه آقا این کافی نیست، این مقدار رد میکنن این بچه دوم رو، میگن اگه برای تحصیل این حیثیت اگر اون متعلق رو لحاظ ما بکنیم به عنوان موردون علیه این کافی است. حسان ان الورود یستبت دائما حیثیت الوصول و لحاظا لا یتصور بدون موردون علیه، ولیکن هذا المقدار لا یکفی ایزن از یکفی لاشباع هذا الحیثیت ملاحظه نفس المتعلق موردون علیه، فل استدلال به روایه ازن غیر تامن و علیه فلا اثر علیه حدیث عن النقطه الثانیه. نقطه دوم رو هم اشاره می‌فرمایند، می‌فرمایند که پس اینجا مراد از ورود بود. نقطه دوم که نهی چیست؟ آیا نهی شامل نهی ظاهری است یا شامل نهی ظاهری نمیشه؟ ایشان می‌فرمایند اگر شامل نهی ظاهری بشه دلیل احتیاط میتوانه صلاحیت پیدا کنه برای ورود بر دلیل براءت. اگه پس مراد ما اینجا نهی ظاهری باشه، شامل نهی ظاهری باشه، زمینه ورود دلیل احتیاط هست. اما اگر شامل نهی ظاهری نباشه دلالت بر نفی وجوب احتیاط خواهد کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.